ار ورس چی ورث راسی سوای هذا سحر مبین براوی هذا دغه خو چی دا قران سحر دا خو جادو دی مبین شکاره و واضح نو تیس کو اس په دلی اس د دوغ کفار د جمرکرین په شناعت دی په قول الا تذکر دا سونه شنیع قول دی کی بد پر د اغایاتونه تلاوت کیږي چې هغه بینات دي. بینات په خپل دلالت کوي چې ډیر واضح دي هر څوک په پیژ چې دا د بنده کلام نه دی نو خبرو مده چې دی د الله رسول دی او دا د خدای کلام دی. دوی څه وایي؟ دغه کافران وایي للحق په باره کې دغه حق څه وخت وایي؟ لما جاءهم ار وخت ورته راسي ودیتنو براوی هذا سحر مبین هذا دا چې دی سحر نشکاره دی مبین معلوم دی دی دا بل نوم پروژدی چې په سحر کې بالکل واضح نشکاره دی علاوه په دلالت کې پر نبوت باندې بینات د آیات دی بیا دا وایي سحر مبین دی. او دغه ته سوچ نکی چې سحر چې وی جادو د هغه مقابله ممکنه هم ده سوی هم ده نه د ساحر سحر وربند کی ولې خو هغه فقط یو چشم پوشي کی نو چې د سحر مقابله کول کیږي د جادو مقابله کول کیږي د قران کریم مقابله ولې نه کیږي نو دغه د دوی چې دی دا شناعت دی د قباحت چې ته دا څنګه سره مساوي دا سر په سترګو وینې چې په نړۍ کې د جادو مقابله کول کیږي او د دغه قران کریم په نړۍ کې تر قیامت مقابله نه کیږي ته پر دې د هغه نوم باندې چې پر دې قران باندې ودا سحر مبین دی نو دا د جبون کرینو د نبوت دغه شناعت الله تعالی بیان کی الله وای بلکې دسې ده ام داس یقولون دی وای ام ایادی یقولون وای افتراه وای افترا د جوړ کړی دی محمد علی السلام غټه کړی دی هو دغه قران الله وای هغه خلا چې و یو نوکی سره لګیدل هغه د چاغه هغه د سحر ده اگر چې په خپل ځان کې خو هغه خبره هم باکله و چې دوی پر هغه باندې د چا نوم ایښوي د صحت نوم ایښوي و هم د سحر چې و په دنیا کې چې دی د هغه ګردو خلک یې په ابطال نه کې قائل ځینې ځینې کسان دا سحر دا جادو دا کمال بولي د ځان دپاره ولا قاری په خبره پوهیږي الله وایي که دوی پر قرآن د سحر نوم کښېږدي خو هم شنیع خبره ده بیا هم دغه نه شنیع نه ده لکه دا بله خبره چې شنیع ده که ته وایه هغه ولې نه ده شنیع و هم جادو لا د ځینو ځینو خلکو په دماغو کې دا ورغلې ده چې یار دا هم یو کمال دی چې د سړي زده یي اباس سی دی مور بابا چې پر قران دی جادو نو شش خبره خو دی غلطه ده و هم ځینی کسان خو وای دا نو هم کمال دی چې جادو دی ولی کمال څوک څوک دا جادو په کمال باندې وای پیژنې وای تر هغه ډیره بده خبره هغه دا اوس په سی چې ذکر کی بلکې د څه ده په هغه لا کې پایت زمړي نه کی هغه خلاف بدوالی کې نو کې سپکو تر دې بده دا ده ام آیا یقولون دی وای وای افترا غټه کړی دی محمد هو دغه کلام دا قران دی سره غټه کی پر الله قلت ورتوه ان افتريته فلا تملكون نو تراغه د مخه چې ترجمه یې زو کوم نو مال دا وې در هغه بد اسوله دروغ په ټول دنیا کې شنیع کار دي په اس مذهب کې د مذهب او چې آسماني مذهبونه راغلي دي حتی عقل هم دغه وایي چې دروغ جن سړی بد دی سپک دی نو بیا د څه دروغ چې په خدای په سړی غوټه کې دا خو بیا بخي بد دی نو کدای څه خبره پوهیږي د درواغو قباحت شناعت متفق علیه دی په ټوله دنیا کې بیا هغه څه درواغ چې هغه پر چا تړل کیږي پر خدای تړل کیږي نو الله وایي هغه خبره خو کوي برل یا تر غله طریقې کې دغه رقم وایي وایي دا نبی علیه السلام په خدای پسې تړلې دي دا درواغ دي نو درواغ چې در غله پر نبی علیه السلام باندې دخل پر چا بد عیب ولګاوه اده مخ خو له جادو یې پر لګاوه هغه خو هم بد وو لیکن بیا هم بدواله در چا سپکو درګې بولي خبرې سپکو ولي مال جادو لا د چاو چا په کی په کمال ور ماری پکې چې را دا کمال دی اگر چې کمال خو نه دی خو ځین ساده لو خلک وایي چې جادو چې د چا زئی دا سره هم کمال دار دی نو الله په دغه د امر ذکر کوي ام په معنا سره د ازراب او د استفهام دواړه پکې شو چې بلکې هغه خو لا پرېږد آیا دغه خبره کوي برای دا پیغمبر په خدای په درو وخت ورولې دی جوړ کړی دی الله وي تاسو څنګه خبره ده سونه د بیا کلی خبره ده سونه بعد خبره ده نو د دوغ دواړو خبرو کده سحر نوم پرږدي کد درواغ نوم پرږدي الله پاک وایي قلت دې ته د شو ورته یې نفتریتو کچیر ما جوړ کړی وي غټه کړی مې وي خو دغه قران پر الله پاک باندې نو فلا تملکون لی من الله شیئا دا څنګه ورسره ومشلو چې په دنیا کې چې دی د نبوت دعوه کچا په درواغ وکړل الله عز وجل پر دې دنیا باندې رسوا کوي په یو بد په یو بلای اخته کوي هغه د څه دپاره که الله تعالی هغه سړي ته هم پر دې دنیا عذاب ورنکړي چې د نبوت دعوه کوي خو التباس راځي بر هغه واقعي نبي و هغه جلي نبي سره ګډیږي دغه فرق دی چې واقعي نه بي چی هغه چې دی الله تعالی نه رسوا کی په دغه صفات په دغه یو مرز نه لګیا کی چې هغه د رسوایی کدر شي سیدی شهید بسی خو غیرت دینو د بی غیرتی او د اهانت پر کم نه کی عذاب پر دې دنیا نور کی و بل چاته او چې دروغ دعوه وکړي هغه ته خامخا چې شکی دغه اهانت امیز هغه حقیقي رسول چې مال دې سما سوای هغه ته دغه اهانت امیز سزا پر دې دنیا نور کی دغه بل څوک چې د نبوت دعوه کوي خامخا ضرور بل ضرور الا فق دغه علاج ورکی چې د ته اهانت امیز عذاب او سزا ورکی مال لا وجه دلیل چې شدی دلیل دا دی کې و نه کی نو خو د حقانی نبی او د غیر حقانی نبی سفر کوشنو تام زن بوتا وکی اغم کی جتم عذاب نور کی اغتم عذاب نور کی نو دا لازم لا ينفق دي چې دروا او دعوه وسه غت عذاب کی نو پیغمبر وایشت چې پر ما دانو مخشه شاو چې وعده په الله تعالی پس دروا غو ټکی نو خو چار انسته خامه خامه تعالی عذاب راکی شنه دا عذاب چې راکی برای تر څه ګرځي کدی را څه ګرځي نو خو یې نه سی ګرځولای نو زه دا څه عذاب ته وژو او رب چې برای د سیس ته پاره آیاتونه نازل سوی غوټه کړی می او عذاب ما ته راکول کیش سیدی او نیم ته بیا خلاصوای سینې مې د خلاصوای یعنی دا کار زه نه کوم دا غسه چې بیا څوک ما څه عذاب نش پورته کولای بلکې د څه د ام آیا یقولون دی وای چې افترا محمد جوړ کړی دی هو د قران په الاب سی غوټه کړی دی قل تورته وای محمد بروا این افتریتو کچیر ما جوړ کړی وی هو د قران په الاب سی متړلې وی فلا تملکون نقطه سی مالکان نه است اختیاردار نه است لی د دایي او د لام ترمنځ نو ملاقاتي مذاب کړی دی لی نجه کی لی زما د پاره یعنی د خلاصون د پاره زما زما د خلاصون د پاره من الله یعنی من عذاب الله دا الله دا عذاب څخه شئ به هیڅ خو بیا دغه اختیار نه لري چې ته زما کومک وکې د الله تعالی دا عذاب ما خلاص کې نجات را لره راکې نو شنو زه د الله تعالی او عذاب ته وژو لر وکم او د الله تعالی عذاب پر دې دنیا لازم دی دغه څه د پاره چې د نو بوته واد په دروغ کې خو دغه صورته برابر ته زه دغه نه پونه چې په الله تعالی په دې وخت ته او هغه سزا ماته د سیر راکول کې پر دې دنیا باندې او بیا مخلص سوای ته سي هم نسې فلا تملکون نو ته سي مالکان او اختیاردار نه یې لی د فار د لا سنز ما من الله اذا عذاب ده الله شيئا هيث قدر اختيار به ولا كلري فهو نو داغ الله فاق اعلم خبردار دي بما فاق طول خبرو تفيغ دون چتسي تويوي ون نباسي فيه في القران الكريم كي تسي چي د قران الكريم په بار کې کوم خوغت کوي ورغټه کول کوي خبر ور نباسي شپلا واجد دي بل پلاوه د درواغ د ځان غټه کړی دي بل ورځ به ناس بره واده شعر دي په دغه ټولو مال او تعالی خبر دي کدا هیڅ خبره په د مضمون پویږي کزه په درواغ نه د نبوت او کوم خو بیا الا پک خمخه ضرور عذاب راکې تیس د پکوي به ناس نه تیس نه بل څو او پاته چې سو الله تعالی ستا په د خبرو نو خبر دي ستا فکر بدای چې از ما خبر لک چې هغه د پښتنو په چم لیلی ولاړی عباس ولاړی الله په خبر دي چې دا کوم کوم خبر ته په چا کې نه باسه د قران په باره کې چې ګای د جادو خبر ورګړه کې وا جادو دي ګای د شعر خبر ورګړه کې وا دا شعر او شاعری ده ګای به دا وایي چې دا محمد نعوز بالله د ځان دروغونه غوټ کې دی به ما ته پیغون ترجمه ز اصلي تشته شه هو دغه الله اعلم ودي خبردار دي پر خبردار دي بما په هغه خبرو تو فیغدون چې تسی تویوی معنا خلتوی کیه په قران کې ورګډوی چې په دغه نو الله خبر دي معنا نو ستا خبره هم ساری کما هغه کار کړی خو ما تعالی عذاب راکی کتا دغه کار کړی ستا خبره ته نو عذاب ګوري الله په خبر دي کفا به شیئا کفا بس والیدی به په دغه الله عز وجل سره شهیدا شهیدی ورکو نو زما او ستا ترمنځ بس شهیدی ورکو کی الله دي پر الله به سره فیصله کو الله پاک ما هم ویني الله خو دروغجن نبی ته خامخا عذاب کی تا هم ویني او تا ته بم سزا درلره درکې پر دې دنیا لپاره پراغه دنیا نو نور دلایل خو دی نه مانی کفا بس والیدی به په دغه الله سره شهیدا شهیدی ورکو کی د چا او چا ترمنځ بینه و بینکم زموږ ستسی ادرمنز الله تعالی چې دی شهیدی د پاره کافی دی هغه به شهیدی ورکه چې دا پر حق دی کفر هغه حق دی نو درجه زای پر مضمون خلاص اوس که مضمون ته متوجه شه د دوی سوال ته وګوره د سحر نوم پر کشه شوه د درواغ د تړل نوم پر کشه شوه الله و نبی علی السلام ته دا صورت ک هغه د سحر د خوا جواب ور راور نکی وای هغه جواب واضح دی هغه ما مخ په هغه ځای کې وای چې سحر او جادو خو شدید هغه مقابله ممکنه ده

چې اوس ما دعوا وکړه بارا ته تعجب کوي وا تر اوسه چا ولا کړ ځخ کړو چې زه نبی یم دا سړی وای وای زه نبی یم نو بارا به بدعت وي خدای دې در ما د مخه هغه دې یو بلک نبیان تیر سوي په څو زره الله بالا نو دا کوم داسې ناوله د عجوبه خبره ده چې ورته حریا او بل چې هغه بدعي خبرې بدعي معنی نوې جدیده خبرې هغه اول نبی چې مځکې ته راغلی دي نو هغه خو نوې وه که نه وه نبوت تر جده مخه نو د هغه د پاره لا دا خبره د ابطال دلیل نه ګرځي چې دا نوې دي ولې خو معجزه یې ثابته یې په مضمون نه پوهېږم لاقای یعنی یو نبی که داسې نبی راسي چې بدعي معنا څه معنی جدید وي تر ده د مخه بل نبی سره نه یې تیر سوي لا ام دا د چا دلیل نه دی د بتلان چې تر تا د مخه بل نه دی تیر سوي نو ته ام نه منه منه ولې خو هغه په معجزه خپل ځان ثابتوي خو بیا هم به هر حال که نو کوي د تعجب وړ خبره سي چې در وسه د ده د مخه نه وي نبی نه یې راغلی خو د تعجب به وړي که د ابطال دلیل دی د ابطال دلیل خو نه دی فقط به خلک هریان سي چې عجبه ناوله د کار دی دی وایي زه چې شیم رسول یم معجزې ما دې ښکاره کوي تعجب خلک کوي دا نه وایي چې دا باچل دی ولې در ده د مخه نه دی تیر سوي پیغمبر علیه السلام ته ته دغسې ورته وایي ورته زه خو چې یم زه خو یو نوی شی نه یمه چې راغلی یم خو دغه د رسول الله سلسله ده عادتا پر راغلی ته نه د دې حق لري چې ما باچل کې په خبره پوه شوې نوی شی نه د تعجب حق لا ولاکل درې ملک چې نوی شی لاسرۍ ته تعجب حق خو دلته تعجب حق لا دلته نه لري قلت ورته وایه چې ما کنتو زه نه یم بدعا یو بیخي نوی من الرسول د رسولانو څخه چې نمونه د رسول ګر سره نه ده تیره سوې تیس حیران یاست ماته یا باره واده باچل دي درواغ وایي درواغ خو هغه نوی والا اما ولنبي چې معجزه ورسره یې خو د نبي علیه السلام سره پس هو معجزې ورسره یې بل دا ورته وایه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم زخ رسول يما د سنوي شي نه يما او بل زانت د سناواله د عوام نکوم چا خلګ وي زانت یو جلا جوغژګي زه په دغه لا ولا که خبر وچ په ما به ورس الله تعالی سکی په توس الله تعالی ورس سکی ما کړه دغه په داوا کړو چې زه پټي وینم کدا یې په مضمون فوسه چې د جواله واخ خاطی شي نه وینم حتی مخه مخ ته په لاس کې څوک شیره ته پټ کې زین نه وینم شش نو ګوره که ما دغه سنا بلده دعوا کولای هم به تا ویلای چې دا نبوت مونږ کې لري د غیب دای وی ځان ته کی نبی علی السلام ته وی علاوه تور تور تازه دغه شان یم یو بنده هم ستاسو پر کوم فقط رسالت پیغام بار اوري دین و ما ادري او زه خبر نه یم ما چی شو یفعل چې په دې کې به په ما سره ولا بكم او نه پته سره چې کوم شی کې په غزه نه خبر نو که دایس په خبر پوسنه په خپل ځان چې ما ته د یو رسته کم شی ګوري تست کم شی ګوري په دغه لا زنه خبر نو دغه دی د غیب د عوام نه کوم نه ولاد د عوام نه کوم چې تم بر تحیر را تکي ان اتبع زتابع دار نه کوم الا مگر نه ما د اغه خبر یو حاچ وحی یک ول کیج الا یومات زچ دا کم خبر کوم د دوغ ما ته وحی کیج د الله د طرف را تر نازلیج ز د غیب شیان نه وایم چې تر ته د غیب به وسور د چتا دعوه کلمه دعوه زچ کم خبر ما ما ته څوک راشي الله تعالی راشي د جبرئیل په واسطه را نازلیج بیا دا ورته وما انا الا نذير مبين وما نيم انا ز الا خو بیا يم نذير بيرونكي مبين شکاره په واضح سه خلق د الله د عذاب بيروم چې کور ور د الله تعالی پر لار راسه د عذاب په خلاص کو لاړ پر بل خو باندې هم عذاب در ترس زما وزي په دغه ده زنه د غیب دا وی کوم او نه د ځان خبرې کوم چې ما ته کوم څه الله راشي هغه در ته وایم پس ما په مضمون کې دای استیس پویږي دا بل خبر الله تعالی باندې بي عليه السلام تر ور شو چې دا کسان چې د نبوت ملکیت دي دا سی ورته وایي بیا ورته وایي قل دا ګوره اوس دریم قل دا دی رالی دوه قل ادي تیر سو چې الله نبی علیه السلام ته خبرې ورشي چې دغه منکرینو ته د نبوت دغه وایي دا دریم سو قل دسې ورته وایه ارأیتم تسې ما ته بیان وکړي ان کان کچیرې وي دا قرآن من عند الله د نزد څخه د الله وکه دغه قرآن د الله د نزد څخه وي وکفرتم او حال دا چې تسې کافران سوي اس به په دې قرآن وشهد او شاهدی ورکړه د شاهد یو شاهد سیری و شاهد او شاهدی ورکی ورکړه نو شاهد او شاهدی ورکی یا په پخوا زمانه کې ورکړي یا اوس ورکی سیری یا په آینده کې ورکی چې شاهدی ورکی شاهد یو شاهد من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل څخه علی مثله پر مثل بنی دغه قرآن شاهدی ورلره ورکی چې دا بالکل سیده فآمنوا ایمان را واستكبرتم او تسی کبر وکی نو دا به څنګه بابا ته سم دم دغه یهود و نصارا د مکه مشرکین چې د نبی علی السلام په زمانه کې دي الله پاک و نبی علی السلام ته تور توه ورته که دغه قرآن د الله د طرفه څخه و سیری او ته منکر وې نو پای بده چی شي زما به خبره په لغه خنه منی وام کوو بره په پای ته ایله چیشت او بل لا داد چې په بنی اسرائیل کې دغه خلک کرسی ودی چې دغه قران د حقانیت شاهدی ورکړه ده ولی خو هغه موسی علی السلام یا عیسی علی السلام خو په هغه انجیل او په تورات او په زبور کوم د پیغمبر علی صلوات و سلام خبرې سوي چې د اخیر زمانه نه به راځي پر قرآن پر نازلیږي هغه دا منه لیدل نو چې هغه منی ایمان پر راوړي کې نه منی دا یو بل په بنی اسرائیل کې داسې کسانو لکه عبد الله ابن سلام هغه هم مدینه ته چې نبی علی السلام راوړي دا خبره یې ومنله پر دې ایمان راوړي نو شې چې د بنی اسرائیل هغه په خوانی سړی چې په خاطر سو د ایمان پر راوړي یا بل دغه څوک چې د علم خاوند وي هغه ایمان پر راوړي ته به علم امیه مخامخ امیه یې نه راوړي نو دا بس تاسوونه بد ښکاره شي نو کداس په خبره پوسیله کسرې چاته وای چې باروي د پلانې کا کازو لا دار کم سوي کمال حاصل کړی زموږ کورنۍ درغه بالا د تاغه اثر سره سیدلې بارات موږ ته نو کوي پیټ متوجب دا دغه سیول بل اجازه چې استعمال سو چې قرآن د الله کلام وي او دغه چې ایمان پر راوړي او ته مخ مخ ناس سترګې لري دی نیو دي نه پر راوړي نو بیا به ستان جام څنګه نو انجام دې دا چې په ټول مزکی بد سره یا نو چې بد سړی ظالم یې نو الله تعالی و ظالم قوم ته هدایت نه کوي پسې ټوټه دغه ده بیا ورته وګورم لاخاري ورته ووایه ما ته بیان وکي ان کانه کچیر وي دغه قرآن من عند الله د الله تعالی د نیز په حقیقت کې خو ام دی و دا مخالف ته وایه ممکن پرز که کده د الله تعالی د نیز وو و کفرتم او تش کافران سوي اس به په دغه قرآن ته خیانه مني و شهید او شاهدی ورکی شاهد نیو شاهدی ورکوونکی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل څخه علی مثله پر مثل باندې دغه قران فآمنن و ایمان پر راوی شایجه پر ورکی چې دغه قران چې دی دا حق دی او ایمان راوی واستكبرتم او تاسو کبر وکئ تاسو نه منی ځان لوی و تراشه بارنه هغه جزاء ور سره محذوفه ده چې نو بار ته شس بیا چې دخل پر چا منی که بد نقطه بس ولې بار خدا معلومه سره نو چې بد سوی و ظالم سوی ان الله بشک الله لا يهدي شوون نکی د حق لاری القوم الظالمين او هغه قوم ته چې ظالمان دي د دې شوون څخه هغه مطلق شوون نه دم راځي رات طریقې دي لا شوون هغه کوي د دې شوون څخه مراد هغه هدایت مسله دي چې حق ته نه رسي ان الله بشک الله لا يهدي وحق ته نه رسي څوک القوم هغه قوم الظالمين چې ظالمان یو ته خبره ده ظالمان او څخه سویل چې دغه رقم سي چې د بنی اسرائیل په خواني خلکو د سکرسي او د مؤمنان چې قران یې مني ولې د بنی اسرائیل په خوا چې زبور یې مني یا انجیل مني یا تورات مني حقوق په تورات او انجیل زبور کې دغه خبرې چې پکې راغلي خبرګور د ایمان درلودي نو هغه دغه د قران خبره نه پکې راغلي خو پر دغه هم تصدیق کړی نو هغه څو زره کاله مخکې چې سوي دغه ایمان پر راوړی یا چې ورسره راځي نو عبد الله ابن سلام چې مجنه کې بیا د ایمان پر راوړی دغه خلکو ایمان پر راوړی چې هغه ډیر سابق تر سوي دي دا بل بیا راځي ته اوس مخه مخ حاضر یې نه پر راوړی معنی نو ته څو نه بس ولې نو چې غورسته ام پر راوړي هغه مخ کې ام پر راوړي او چې مخ مخ نه پر راوړي نو ته چې بد شوی ظالم شوی د ظالم جزا دغه دغه پای کې ذکر شو نو دا ټول د نبوت سره اړوند خبرې وي چې کوم څوک د نبی علی سلام نبوت او رسالت نه مني دا خبره نن تشریح شو لکه پرون چې هغه د چا د توحید وو او د معاد خبره چې چا د قیامت او هغه خبره ترسه نو خو د مکی سوره تو اساسي مسائل دغه و چې د الله تعالی والای بیان او د رسول علی سلام رسالت ثابته او د قران حقانيت ثابته او بعث بعد الموت ثابت نو دا د هغه اساسي مسلو څخه بل مسله سوچنه بیان سپه قران کریم کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.